program Trzeci Polskiego Radia. Za chwilę będzie północ i zacznie się sobota 2 listopada. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Halloweenowe cukierki nadziane igłami, gwoździami, sprawę bada policja. Koniec akcji ratowniczej w Nowym Sadzie. W Serbii 14 osób zginęło, gdy zawalił się dach dworca kolejowego. Kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy zatwierdziły Stany Zjednoczone. Jest wart ponad 420 milionów dolarów. Policja zajmuje się sprawą igieł, gwoździ i fragmentów metali w halloweenowych słodyczach. W Lipkach Wielkich w województwie lubuskim chłopiec dostał cukierka z gwoździem. Czyn będzie rozpatrywany jako bezpośrednie narażenie człowieka na utratę zdrowia i życia. W sprawę zostali zaangażowani policjanci kryminalni, wyjaśnia Marcin Maludy z Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wielkopolskim. Rozpytujemy osoby, przysłuchujemy, sprawdzamy też zapisy monitoringu, wykorzystujemy tutaj bardzo szeroki katalog czynności charakterystycznych dla zdarzeń o charakterze kryminalnym. Do podobnej sytuacji doszło też na Pomorzu. Policja w Starogardzie Gdańskim sprawdza, czy dzieci dostały cukierki z fragmentami metali. Z kolei policja z Gniezna sprawdza, kto dał 11-latkowi odwiedzającemu w czwartek domy i mieszkania w ramach halloweenowej zabawy cukierek z igłą w środku. Dziecko natrafiło na nią w piątek, kiedy chciało zjeść słodycze. Kilka dni potrwa przesłuchanie Pawła S., twórcy marki Red is Bad. Piątkowe czynności w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach trwały 5 godzin. Biznesmen ma zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Chodzi o nieprawidłowości przy zakupach dokonywanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Został przywieziony do prokuratury rano, gdzie kontynuowane były czynności z jego udziałem, mówi jego obrońca, mecenas Adam Klepczyński. Tak jak pan mecenas Jacek Dibuła wczoraj powiedział, pan Paweł S. odnosi się do zarzutów, które zostały mu przedstawione i to jest tyle, ile mogę państwu powiedzieć. Jestem objęty niestety tajemnicą postępowania, więc państwu nie mogę ujawnić szczegółów tego, jak wyglądało przesłuchanie. No przesłuchanie odbyło się, tak jak mówię, pan Paweł odnosił się do przedstawionych mu zarzutów. Prokuratura natomiast nie udziela informacji o szczegółach ani przebiegu czynności. Zarówno prokuratura, jak i obrońca nie informują, czy Paweł S. przyznał się do stawianych mu zarzutów. Grozi mu do 10 lat więzienia. Informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas. Minister spraw wewnętrznych Serbii ogłosił zakończenie akcji ratowniczej w Nowym Sadzie, gdzie po południu zawaliła się część dachu dworca kolejowego. Zginęło 14 osób. Trzy, które trafiły do szpitala, są w bardzo ciężkim stanie. Okazuje się, że w wypadku jest więcej ofiar śmiertelnych niż rannych. Wszyscy ranni są przewożeni do tutejszego szpitala. Trzy osoby są w bardzo poważnym stanie, dwie są na sali operacyjnej. Są to obrażenia poważne, zagrażające życiu, powiedziała Vesna Turkulow, dyrektor Centrum Klinicznego Wojewodiny. Już teraz wiadomo, że daszek osłaniający pasażerów nie był dawno remontowany. W lipcu zakończył się za to remont całego budynku. Nie wiadomo, czy wtedy konstrukcja daszku nie została osłabiona. Piotr Piętka, Polskie Radio. Władze Nowego Sadu ogłosiły w związku z tragedią trzydniową żałobę. Stany Zjednoczone zatwierdziły kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 425 milionów dolarów. Pomoc obejmuje systemy obrony powietrznej, amunicję do systemów rakietowych i artylerii, pojazdy opancerzone i broń przeciwpancerną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Najnowszy pakiet obejmuje amunicję do systemów rakietowych ziemia-powietrze NASAMS, pociski przeciwlotnicze Stinger, amunicję do systemów rakietowych wysokiej mobilności HIMARS, amunicję artyleryjską 155 i 105 mm, a także sprzęt i amunicję do bezzałogowych systemów powietrznych. Amerykanie przekażą też Ukrainie pociski rakietowe do systemów TOW, systemy przeciwpancerne Javelin i AT-4, a także transportery opancerzone Stryker, broń strzelecką i amunicję. To 69. pakiet amerykańskiej pomocy militarnej dla Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji. Pentagon zapowiedział dalszą współpracę z sojusznikami, aby spełnić potrzeby obronne Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Słowacy do czerwca zamknęli szlaki w Tatrach. Turyści nie mogą poruszać się powyżej schronisk. Władze TANAP, czyli słowackiego odpowiednika Tatrzańskiego Parku Narodowego, tłumaczą to względami bezpieczeństwa oraz ochrony przyrody. Za złamanie zakazu grożą surowe kary finansowe, przypomina Jan Krzeptowski-Sabała, przewodnik tatrzański.

Muzyka Jana A.P. Kaczmarka w wykonaniu Leszka Możdżera otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie. Już pierwsze dźwięki mówią nam o tym, że to dzisiejsze nasze spotkanie będzie inne, no ale skoro to noc z pierwszego na drugi dzień listopada, to postanowiłem sięgnąć także po utwory tych, których zabrakło nam w tym roku. Muzyka do filmu Marzyciel z Johnny Deppem, Kate Winslet, pamiętne spotkanie na ekranie, Leszek Możdżer przy fortepianie i nieodżałowany Jan A.P. Kaczmarek, laureat Oscara za muzykę do tego filmu, przypomnę Państwu tylko. Nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie jak co tydzień to także rozmowa o nowej płycie, o ważnych wydarzeniach w życiu naszych ulubionych artystów i artystek. Nie inaczej będzie i dziś. Ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały głóg, wstaje dzień. Słońce przytuli nas do swych rąk i spójrz, ziemia ciężka od krwi. Znowu urodzi nam zboża łan złoty kurz. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już za dzień, za dwa, za noc, za trzy, choć nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, wstanie świt. Upieką się w piecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż. Dzieci urodzą się nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę burz. Za dzień, za dwa, za noc, za trzy, nie dziś. Za noc, za dzień, doczekasz się, wstanie świt. Gość audycji Mało Obiektywnie, Agnieszka Wilczyńska. Bardzo serdecznie witam cię w Trójce. Witam, witam serdecznie. Spotykamy się z okazji twojego jubileuszu. Jak to w Trójce akurat się dobrze złożyło, potrójnego jubileuszu? To będzie wielkie wydarzenie. Wielkie wydarzenie, tak. Wielkie wydarzenie dla mnie naprawdę, na pewno. 50. urodziny. To nie wiem, czy takie wielkie wydarzenie, ale warto to zaznaczyć, że no faktycznie w tym roku kończę 16 listopada 50 lat. Druga okazja do świętowania to 25 lat mojej pracy zawodowej. 25 oczywiście to jest taka umowna liczba. Jak to zmierzyć? Od którego momentu? No właśnie, no to jest, tak to sobie ułożyłam, że w momencie, kiedy zakończyłam studia, czyli w 1998 roku, no to od tego momentu już zostałam magistrem, dyplom z wyróżnieniem, cudownie, więc od tego czasu można liczyć, że to jest... Mm-hmm. Wystartowałam poważnie, jako tak? zawodowy muzyk. Natomiast faktycznie te koncerty no, odbywały się już wcześniej, podczas studiów. Bo tak zwykle jest, tak wygląda przecież wasza droga. No, wasza, muzyków, wokalistek, wokalistów, no wszystkich, którzy no, biorą się za ten niełatwy los. Niełatwe, acz tak sobie podsumowuję, teraz naprawdę przyjemne, bardzo lubię moją pracę. Nie jest oczywiście łatwa, praca muzyka nie jest łatwa, podobnie jak sportowca, bo cały czas trzeba być w formie, cały czas trzeba, no rozwijać się też, jakby szukać nowych dróg, ale faktycznie ta praca taka też i nad techniką, i nad taką kondycją ogólną jest bardzo ważna. Natomiast to, o czym powiedziałeś, no właśnie, ten czas studiów, no to jest czas też no, budowania jakiejś swojej świadomości muzycznej, budowania osobowości i nabywania umiejętności współpracy z muzykami, w ogóle z ludźmi, no bo ta praca w ogóle polega na relacjach. Więc budowanie relacji w czasach właśnie studenckich, no to też właściwie teraz się ma swoją kontynuację, bo ja czy z Michałem Tokajem, czy z Łukaszem Żytą, myśmy byli na jednym roku na studiach, no to cały czas też gdzieś tam się spotykamy, jakieś koncerty grywamy, gramy. Płyta Tutaj Mieszkam, którą nagrałam w 2015, ona się ukazała, no to też tam gra Michał Tokaj właśnie, Łukasz Żyta. Michał robił aranżację, więc cały czas te nasze drogi się gdzieś tam splatają i jest jakaś kontynuacja tej naszej znajomości sprzed 30 lat, bo 30 lat temu zdaliśmy na studia. To jest, jak sobie teraz myślę czasami o tym właśnie, 30 lat temu były lata 90. A wydaje się, że to było tak całkiem niedawno. Masz takie też uczucie, że ten czas tak szybko pędzi. Płyty, te ważne płyty lat 90. no, ukazały się już 30 lat temu. A wydawałoby się, że no, to było tak, no zaraz gdzieś nas że minęło. To było chwilę temu. No jest absolutnie takie odczucie i to się wydaje, że 30 lat, no to już przecież to jest kawał czasu. A to była no prawie, że połowa, no może nie połowa, ale no 3/4 mojego życia, tak już no także no, ale jest to tak, że niby to się wydaje, że to jest odległe, ale tak bliskie, faktycznie, no to jest racja. A może też jest dlatego tak właśnie, że ta muzyka jest ciągle nam bliska. Że te dźwięki, którymi się nasiąka właśnie w wieku tych kilkunastu lat, to dwudziestki, to potem zostają z nami na dłużej. Masz też takie odczucie? Tak, jest coś takiego. Bo ja to gdzieś tam w sobie szczególnie noszę właśnie tę muzykę z przełomu lat 80., 90., pierwszej połowy lat 90. Mm-hmm. No tak, jest coś takiego, że to nas jakoś naznacza i programuje faktycznie. Więc stąd pewnie ta odległość czasowa się wydaje zaciera. Się mniejsza. Tak. Wydaje się mniejsza. Tak. Dobrze, ale... Jest jeszcze jeden przecież, trzeci punkt programu. No właśnie, chciałem się zapytać, bo rozmawialiśmy o dwóch, okay. A tu jest jednak trzeci ten ważny składnik tego potrójnego jubileuszu. Tak, trzeci składnik to współpraca ze znakomitym zespołem trio Andrzeja Jagodzińskiego. z którym pierwszy koncert zagrałam 20 lat temu. Więc właśnie 20-lecie współpracy mojej z Trio, a Trio z kolei w ubiegłym roku, w 2023, świętowało swoje 30-lecie. Tak, to jest jeden z najdłużej grających wspólnie składów jazzowych. Tak, jeszcze jest Simple Acoustic Trio. I Trio Włodzimierza Nahornego. A, i Trio Włodzimierza Nahornego, tak. Ale wiem, że Simple też chyba w ubiegłym roku, albo jest, w tym to jest niewiarygodne, że świętują. Tak, Simple Acoustic Trio, czyli Trio Marcina Wasilewskiego, w tym roku świętuje 30-lecie działalności. Tak, zresztą z Marcinem i ze Sławkiem Kurkiewiczem również byliśmy na jednym roku na studiach. To naprawdę miałaś taki rocznik? No, taki złoty strzał, nie? Aha. Jest naprawdę, faktycznie to był wysyp wspaniałych muzyków. Myślę sobie tak, że płyta Tutaj Mieszkam, to była moja pierwsza solowa płyta, za którą w 2016 za debiut fonograficzny, żeby było śmiesznie, otrzymałam Fryderyka. To była i jest dla mnie o tyle ważna płyta, że po pierwsze wszystkie teksty na tę płytę napisał dla mnie Wojciech Młynarski i są to teksty bardzo osobiste, bardzo o mnie tak naprawdę, bo my kilka lat wcześniej jeździliśmy wspólnie z Wojciechem z programem Pogadaj ze mną, z płytą Pogadaj ze mną, czyli to był materiał, kompozycje Włodzimierza Nahornego, teksty Wojciecha Młynarskiego, tam śpiewał również Janusz Szrom ze mną, gościnnie Kaja zaśpiewała na płycie i Zbigniew Zamachowski. I przez te płyta ukazała się w 2008 roku i przez te kilka lat jeździliśmy wspólnie. Wojciech czujny i czuły obserwator, chociaż nie okazywał tej czułości za bardzo. W 2011 właśnie tak się stało, że po tych kilku latach doszło do tego, że właśnie Wojciech napisał dla mnie teksty. Ja z lubością opowiadam już pewnie niejednokrotnie, być może słuchacze audycji ale jak jubileusz, znają, to jubileusz, ale to jak podsumowanie, to podsumowanie. Tak jest. To było tak, że któregoś wieczoru zaprosiłam Wojciecha na koncert taki jazzowy do Tygmontu, klubu, który już nie istnieje, ale był swego czasu naprawdę zrzeszającym, jakby ściągającym do swoich podziemi wielu muzyków, tam naprawdę grali wszyscy. I zaprosiłam Wojciecha na koncert. Zagraliśmy oprócz standardów jazzowych również komedę i z tekstem Wojciecha Młynarskiego, czyli Każdy szafę ma. I tak potem od słowa do słowa i Wojciech mówi, Agniecha, bo tak się do mnie zwracał, mówi, dlaczego ty jeszcze nie nagrałaś swojej solowej płyty? A ty na to, bo nie mam tekstów. Oczywiście nie miałam, tak, ale teraz tak z perspektywy czasu wiem i widzę, że ja po prostu nie miałam wtedy odwagi jeszcze na to, żeby podjąć, jakby wziąć stery w swoje ręce. I było mi pewnie wygodnie, ale też i przyjemnie. Także dostałam tu jedną propozycję, tu drugą. Propozycja od Włodzimierza Nahornego, propozycja od Wojciecha Młynarskiego, propozycja od Andrzeja Godzińskiego czy Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. No to były wspaniałe wyróżnienia i wspaniałe koncerty. I było mi pewnie wygodnie. Natomiast tutaj Wojciech Młynarski mnie trochę tak do tablicy wywołał. I dzięki niemu tak naprawdę ta płyta powstała, bo ja miałam wtedy też w życiu taki sobie czas. I on to wszystko obserwował. To wszystko obserwował i napisał. Potem po tygodniu, po tym naszym spotkaniu, bo oczywiście on powiedział, to ja ci, Agniecha, napiszę te teksty. I napisał. I tam po dwóch tygodniach zadzwonił do mnie, że ma już 4 teksty. Agniecha, przyjedź do mnie na Lwowską, bo ja mam już dla ciebie teksty. No więc przyjechałam. I żeby było śmiesznie, te pierwsze teksty powstały w 2011 roku. A płyta ukazała się, uwaga, w 2015. I to też było tak, że ja właśnie dosyć opieszale podchodziłam do tych działań. Czy żeby poprosić kogoś o kompozycję, czy o aranżację. I Wojciech ciągle do mnie dzwonił. Agniecha, słuchaj, bo kto napisze muzykę? Aha, no tak. No i ja wtedy musiałam wyjść poza tę moją strefę komfortu i on mnie naprawdę wyciągnął za uszy do tego. Więc to był taki też przełom, myślę, no też we mnie, tak? Potem jak patrzysz sama na siebie. Tak, tak, tak. No potem w moim życiu też wiele się wydarzyło. 2013 rok to był też niesamowity dla mnie rok, bo zagrałam w spektaklu Listy na wyczerpanym papierze w Teatrze Polskim w reżyserii Leny Frankiewicz. I to była historia o Agnieszce Osieckiej i Jeremim Przyborze. spisana przez Magdę Umer. I grała tam Lidka Sadowa, Paweł Ciołkosz i Rafał Królikowski. I to było dla mnie, to był dla mnie też taki duży przełom. Nie jest to oczywiście mowa o płycie, ale to był spektakl muzyczny, do którego muzykę, utwory aranżował również Michał Tokaj, wspomniany wcześniej. Także te dwie płyty, znaczy ta płyta i ten spektakl, to na pewno takie, jak do tej pory moje, takie duże, duże rzeczy, tak i muzycznie, i osobiście. Także tak, no, ważnym dla mnie też momentem była płyta, może też nie płyta, ale to był koncert, to jeszcze niestety nie jest nagrane, Jazz Sebastian Bach, gdzie Andrzej Jagodziński zaaranżował muzykę Bacha na orkiestrę, na trio jazzowe, na wokal i na viole da gambe. I to było też niezwykłe wyzwanie dla mnie, no bo śpiewać muzykę Bacha i jeszcze tak, żeby to swingowało, to też było duże wyzwanie. To takie trzy rzeczy, myślę. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam. No. Koncert 14 listopada w Warszawie, CK Alternatywy. Jak będzie wyglądał ten koncert? Bo jubileusz, święto, no ale przecież tam będzie, z tego co widzę, plejada znakomitości na scenie. Ty w roli głównej. Opowiedz, uchyl rąbka tajemnicy, jak ten koncert jubileuszowy, potrójny twój jubileusz będzie wyglądał? Zaprosiłam faktycznie całą masę wspaniałych muzyków. W sumie oprócz mnie będzie 21 osób na scenie. No tak, ten koncert trochę potrwa, także dla tych Państwa, którzy zakupili bilety albo jeszcze planują zakupić, do czego oczywiście zachęcam, to będzie długi wieczór. To będzie długi wieczór, ale myślę, że bardzo miły, bo gwarantem tego są właśnie muzycy, których zaprosiłam. No wspomniane już trio Andrzeja Jagodzińskiego, bez którego ten wieczór nie może się odbyć, bo są też bohaterami jubileuszu. Michał Tokaj wspomniany, Łukasz Żyta, może tak sekcjami pójdę, Bogdan Hołownia, Sebastian Frankiewicz, Czesław Małbartkowski, trio Andrzeja Godzińskiego, Andrzej Łukasik, Adam Cegielski na kontrabasie, Henryk Miśkiewicz, z którym uwielbiam grać, Robert Majewski, który też zaaranżował tam niektóre utwory, The Time Quartet, będzie Andrzej Dąbrowski, będzie Janusz Szrom, czy ja kogoś będzie moja córka Maja Murakowska, która przepięknie śpiewa i postanowiłam ją właśnie zaprosić do udziału w tym koncercie. I będzie gość niespodzianka. No, ale nie mogę zdradzić. No, Jak to niespodzianka. Plany twoje już takie pojubileuszowe, jakaś nowa płyta na horyzoncie, jak to wygląda? Tak. Ostatni album to jest 2023 Trzeci. Rok. Tak, 2023, to pozwolę sobie powiedzieć o tej płycie, bo jest niezwykła. Mhm. Kompozycja Andrzeja Jagodzińskiego z tekstami Wiesławy Sujkowskiej, Dekalog, piosenki na lepsze życie. Przepiękne, naprawdę przepiękne teksty Wiesławy Sujkowskiej. Oczywiście, jak sam tytuł wskazuje, odnoszące się do kolejnych przykazań 10. W sposób nieoczywisty podawane są te treści i w ogóle połączenie muzyki Andrzeja i tekstów Wiesławy to jest majstersztyk. No, to oczywiście jest muzyka niszowa, tak? Bo to w takiej tutaj jakby się poruszamy. Natomiast dla koneserów, dla tych, którzy cenią sobie słowo i przepiękne melodie, to jest naprawdę perełka. Tam śpiewa również ze mną Adam Nowak z zespołu Raz, Dwa, Trzy. Artysta niebywały, bardzo oddany słowu i to słychać. Gra jeszcze Robert Majewski i trio Andrzeja Golińskiego. Też pisałaś teksty? Tak, ja piszę. Piszesz teksty ciągle? Tak, piszę teksty. Pewnie chcesz nawiązać do płyty Wilcze Jagody, które zresztą leżą tu na stoliku. Tak, mamy ze sobą kilka twoich płyt. Mhm. Tak, no tak, tak się stało, jak kilka lat temu pokazałam Andrzejowi moje jakieś tam wierszyki, krótsze, dłuższe. Zresztą też na różne okoliczności pisałam zabawne wierszyki z naszych wypraw, z naszych koncertów. No i Andrzej przyniósł kiedyś na próbę kolejną kompozycję w tonacji F-moll, pamiętam. I mówi, a słuchaj, a może do tego ty napiszesz tekst? No oczywiście na początku zmroziła mnie ta propozycja, no bo Jan Wołek, Stanisław Tym, Andrzej Poniedzielski, no wspomniana Wiesława Sujkowska i ja miałabym się tam pojawić i te moje słowa tam gdzieś jeszcze wpleść, więc na początku przeraziła mnie ta propozycja, ale przyszłam do domu i usiadłam. I napisałam właściwie od razu ten tekst, bez żadnych jakichś tam poprawek specjalnych. No i chyba się bardzo ładnie tam wpasował. Na początku też nie było mi, niezręczność taką czułam, wykonując ten utwór, ale teraz, tak jak mówię też zresztą na koncertach, teraz sprawia mi to ogromną przyjemność i radość z tego, że mogę się z Państwem podzielić tym tekstem, tą piosenką. Także tak, no będę jeszcze pewnie pisać. Chociaż kiedyś była taka zabawna historia, jak właśnie przychodziłam do Wojciecha, do domu, pozwoliłam sobie dopisać do jednego utworu tekst. Tak na próbę, tak ćwiczebnie chciałam mu pokazać, jak to ja widzę. No tak przeczytał. No, dobrze. No i tak odłożył gdzieś tam. To może ty będziesz śpiewała, ja będę pisał. Więc trochę się wychyliłam, Wojtku, bardzo przepraszam. I próbuję swoich sił na tej niwie. Na zakończenie naszego spotkania chciałem cię też spytać o twoje pozamuzyczne zainteresowania, bo wiemy, że jest ich sporo. Pochwal się, co robisz poza śpiewaniem. Poza śpiewaniem. No jest trochę tych rzeczy, tak. No, taką moją pasją jest wynajdywanie mebli. Zresztą jadąc tutaj do radia, znalazłam lampę przepiękną i jest w moim samochodzie. Tak po prostu idziesz, znajdujesz i już, tak? Tak? Mhm. I to jest obiekt, którym potem się warto zająć, zadbać o niego, odnowić. Tak, odnawiam, tak? Tak, odnawiam meble, przerabiam. Mam coś takiego, że jak widzę jakiś mebel, to już widzę, co mogę z nim zrobić. I mam oczywiście mnóstwo tych mebli niezagospodarowanych jeszcze, ale na przykład jakiś czas temu taką lampę, którą również znalazłam, pomalowałam pięknymi farbami kredowymi i sprezentowałam mojej przyjaciółce na urodziny. Także to, tak, to lubię robić i sprawia mi to ogromną przyjemność. Ostatnio też znalazłam sobie taki pomysł, wymyśliłam, że będę robiła biżuterię ze strun od gitary i od gitary basowej. Więc koledzy mi sprezentowali. Andrzej Święs podarował mi swoje struny i Piotr Lemański. I teraz, ponieważ zgromadziłam te struny, ale jakoś nie miałam jeszcze takiej motywacji, żeby robić te prezenty, znaczy właśnie nie prezenty, te biżuterie. I któregoś dnia, jakiś czas temu, szłam na urodziny do znajomej i nie miałam prezentu dla niej. No i pyk. Tym sposobem powstało już 9 naszyjników spersonalizowanych. Ostatnio też byłam na urodzinach właśnie Leny Frankiewicz. A że ona ostatnio reżyserowała Karolcie, to dostała wisiorek przepiękny na żółtej strunie koloru niebieskiego. I to taka historia. I jeszcze uprawiam ogródek taki mój, który sobie zagospodarowałam pod blokiem na takim ugorze, gdzie tam nic się nie działo, ewentualnie wrzucali jakieś tam niepotrzebne rzeczy. I teraz tam jest pięknie i kwieciście i sąsiedzi to lubią. I to lubię patrzeć, jak się uśmiechają, patrząc na ten ogródek. Także takie moje historie. Agnieszka Wiliczyńska, ten potrójny jubileusz, 50. urodziny, 25-lecie pracy, jak ustaliliśmy, artystycznej, i 20 lat współpracy z trio Andrzeja Jagodzińskiego. 14 listopada CK Alternatywy, koncert w dobrym towarzystwie, bo jeszcze nie padło hasło w tej naszej rozmowie. W dobrym towarzystwie. W dobrym towarzystwie, tak. To jest też cytat z piosenki Siła Przebicia. Z tekstem Wojciecha Młynarskiego z płyty Tutaj Mieszkam. Nie jest źle, co tu kryć, w dobrym towarzystwie być. I stąd ten tytuł. I to będzie, mam nadzieję, dobra puenta naszej rozmowy, naszego spotkania w Trójce w audycji Mało Obiektywnie. Agnieszka Wiliczyńska, dziękuję bardzo za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. jak świt bierze nocy błon. Przyjmij tej modlitwy szept i już nie bądź sam. Weź mu miłość, jakby brał żar pustyni cień, a mnie pozwól w chwale Twej święcić święty dzień. Ty tam, jak czas bierze czasu bieg, weź jak bierze każdą z fal oceanu brzeg. Weź jak echo bierze krzyk, weź jak płuca tlen, a mnie pozwól w chwale Twej święcić święty dzień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Często gorzko mi, lecz ja tutaj mieszkam i mojego domu każdy kąt szepcze, nie martw się. Nie martw się, Agnieszko, nie uciekaj nigdy stąd. Często złoszczę się, lecz ja mieszkam tutaj, więc dość szybko mija mi ta złość. Szepcze ścieżka mgłą zasnuta, tylko tutaj zasnuta. znaczysz coś. Niech tam ktoś inne drogi zna, tysiąc adresów lepszych ma. A ja wiem, wiem, że tylko tu pokochać potrafię do utraty tchu. I tak lubię tu siąść w zielonym cieniu, gdy dla listków wiatr znajduje rym. I od lat jestem po imieniu z każdym drzewem w parku mym. Nim wstanie dzień, modlitwa i tutaj mieszkam. Agnieszka Wilczyńska, gość audycji Mało Obiektywnie, to te utwory zabrzmiały przy okazji naszego spotkania i rozmowy o ważnym koncercie zaplanowanym na 14 dzień listopada w CK Alternatywy w Warszawie. Potrójny jubileusz artystki, 50. urodziny, 25-lecie pracy artystycznej oraz 20-lecie współpracy z triem Andrzeja Jagodzińskiego. Koncert nosi zasłużone miano w dobrym towarzystwie. 14 listopada CK Alternatywy, potrójny jubileusz Agnieszki Wilczyńskiej. Dziś w tym innym niż zwykle wydaniu audycji Mało Obiektywnie sięgamy po twórczość tych artystów, którzy niedawno od nas odeszli. Marcin Styczeń przez lata współpracował z Ernestem Brylem i to jedna z tych piosenek, które Ernest Bryl napisał. Odprowadzam moją młodość. Marcin Styczeń. Odprowadzam moją młodość na stacyjkę, bo odjeżdża w drogę gdzieś za wielką wodą. Już nie będzie ze mną mieszkać. Odprowadzam moją młodość piękną pannę długą nogą. Tyle lat spaliśmy obok, ciało w ciało, co się stało? Zawsze razem, nigdy sami. Panie, zmiłuj się nad nami. Moja młodość już odjeżdża. Nie będziemy razem mieszkać. Powolutku pociąg idzie. Jeszcze na zakręcie. Uśmiech mej młodości widzę. Macha do mnie, cóż, nic więcej. Bo już dalej ekspresowo. Bo już potem samolotem. Czy choć wspomni mnie za wodą. Odprowadzam moją młodość. Zawsze razem, nigdy sami. Panie, zmiłuj się nad nami. Moja młodość już odjeżdża. Nie będziemy razem mieszkać. Na ryneczku w mym miasteczku wciąż wspominam dawne czasy, ale ona w obcych stronach, bardziej w przyszłość obrócona. Może patrzy gdzieś z drapaczy i jest gwiazdą, ja inaczej. Tu do gwiazd głowę zadzieram. Czemu milczą, pytam nieba? Gdzieś zginęła moja młodość, piękna panna długonoga. Tyle lat spaliśmy obok, ciało w ciało, co się stało? Zawsze razem, nigdy sami. Panie, zmiłuj się nad nami i nad moją małą łezką. Moja młodość to już przeszło. Odprowadzam moją młodość, śpiewał Marcin Styczeń. Autorem słów do tej piosenki jest Ernest Bryl, który odszedł od nas 16 marca 2024 roku. 6 maja tego roku zmarł Jacek Zieliński, przez lata głos zespołu Skaldowie. Uciekaj, bo cię deszcz zatrzyma. Uciekaj, uciekaj. To zespół Skaldowie z debiutanckiej płyty z 1967 roku. Śpiewał Jacek Zieliński, nieodżałowany głos zespołu Skaldowie. Muzykę do tego utworu napisał jego brat Andrzej Zieliński, a słowa Leszek Aleksander Moczulski. Jacek Zieliński odszedł od nas 6 maja. 7 maja odszedł od nas Jan Ptaszyn Wróblewski. Sweet Beat, nie ukrywam, to jedna z moich ulubionych płyt Jana Ptaszyna Wróblewskiego, którego pożegnaliśmy tego 7 maja specjalną wieczorną audycją na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś w audycji mało obiektywnie muzyka artystów, którzy pożegnali się z nami w 2024 roku. Na początku lipca, 7 lipca, zmarł Tadeusz Woźniak. Na brustach czasu wschodzi się, droga ku światu nie jest lekka, aż się wysypie ziarno z pleb, praca człowieka. Ma pościega, czasem wyrasta w lejach bomb życie człowieka. Choć młode łany dławi was, choć truje rośnie do wysokich dni, aż wreszcie słońca się doczeka. Błotnego słońca wielkich dni, mądrość człowieka. Coraz to wyżej sięga głos, dorodnym ziarnem plewa pęka, dojrzałym plewak ludzkich tros. Tadeusz Woźniak wielokrotnie gościł tu w naszych studiach przy Myśliwieckiej 357. Z zespołami Dzikusy, Niebiesko-Czarni, Czesławem Niemenem występował przez lata. Potem szczególnie zapadały nam w pamięć także jego piosenki z solowej kariery. Największy przebój, Zegarmistrz Światła, rzecz jasna. Ja bardzo sobie też cenię smak i zapach pomarańczy, a dziś w audycji mało obiektywnie zabrzmiała przed chwilą piosenka Wierzę w człowieka z 1970 roku. W audycji mało obiektywnie sięgamy po wspomnienie o kolejnym głosie, który na zawsze już z nami na trójkowej antenie zostanie. 17 września tego roku odszedł Felicjan Andrzejczak.